Halo? Dzień dobry. Cześć. Czy to jest radiostacja? No, to ona. Halo? Tak, tak, to ona we własnej postaci. Dzień dobry, można coś powiedzieć chłopakom z Wrocławia? Halo? Dzień dobry, chciałem pozdrowić chłopców z Wrocławia. Bardzo się cieszę, że wreszcie się zareprezentowali na radiostacji i powinno się to zdarzyć o wiele wcześniej. No i w ogóle szacunek i wszystko. Jesteśmy z wami. Kamil Płocki. To był Kamil Płocki. Weź jak jest, miejska gadka, miejski szyk, 9-2000. Staję na podkładzie. Na podkładzie, tak. W ogromnej aglomeracji ludzie z mojej generacji uczą się jak w przyszłym życiu bronić swoich racji w trudny sposób. Tygodnie w cieniu bloków, na ulicach po zmroku, do rytmu hip-hopu dostrajają serca bicia, budząc się o świcie z nowymi nadziejami i nowymi kłopotami. Pędzą w dzień autobusami lub gdzie tramwajowa trakcja, w przerwach pomiędzy lekcjami najważniejsza edukacja. Na boiska asfalcie poznają te zasady, bez których zdobyć gram szacunku nie daliby rady. A my także należymy do tej gromady. Nasze dni chwytamy w słowa rzucane na podkłady. Poezja tego miasta głęboko w naszych żyłach, wciąż niewiele lat, ale w środku drzemie siła. Mówię szczerze i to w co ty i ja wierzę, możemy zdobyć wszystko, jesteście z nami. To miejski szyk, to miejski styl bycia, hip-hop i dym, rzeczywistość na ulicach. Moi ludzie, dla nich najważniejszy jest szacunek. Jestem z nimi od stóp do głów, klinika, ekwipunek. To miejski szyk, to miejski styl bycia, hip-hop i dym, rzeczywistość na ulicach. Moi ludzie, dla nich najważniejszy jest szacunek. Jestem z nimi od stóp do głów, klinika, ekwipunek. Ta sama lokacja, gdzie przyszedłem na świat, gdzie wciąż poznaję życia, kilka zalet, mnóstwo wad. Przekonany, że coś mogę zmienić wraz z upływem dat, z tą myślą wstaję rano, z nią przemierzam ulic szmat, mijając samochody, w których karoserii odbija się znaczek ze spodni mych materii. To krzyżyk, klinika, logo, mam je też na bluzie, pasku i czapce schowanej w kapturze. Pytasz, po co to mówię, dla mnie to symbol, że z niczego dzięki aktywności można dojść do czegoś wielkiego. Marki dawanej uznanie młodych ludzi z dużych miast, co działają, nie pozwalają, by ich mijał czas. Podejmują wyzwania, realizują plany, z uniesioną twarzą, w dłoni ściskając swe talizmany. Płyty, mikrofony, puszki, książki, krzyżyk, także ziele. Respekt dają i dostają, osiągając cele, pewność zdobywają, że w nowym milenium umieszczą siebie w epicentrum tego uniwersum. To miejski szyk, to miejski styl bycia, hip-hop i dym, rzeczywistość na ulicach. Moi ludzie, dla nich najważniejszy jest szacunek. Jestem z nimi od stóp do głów, klinika, ekwipunek. To miejski szyk, to miejski styl bycia, hip-hop i dym, rzeczywistość na ulicach. Moi ludzie, dla nich najważniejszy jest szacunek. Jestem z nimi od stóp do głów, klinika, ekwipunek. Nic tak kompatybilnie chyba nie wnika jak okrycia klinika, w tym jest hip-hop muzyka. Fakty 7-1 zawodnik, co na desce pomyka, którego głowy grafika, co na te, którzy fika. Filozofia ta w mieście się zamyka, stąd jest trzy. Tu przez mikrofony krzyk, z głośników fryk, to stąd gwiazd promy bije przez tworza, reprezentując siebie, kiedy wstaje zorza i gdy czerń na niebie. Odpowiedni kamuflaż, materiał kresz, wiesz kto to? WS. Tak, Tymon, Rosja, Szczur też, twoja stara również. Co ty, też chcesz? Września 5, Kesi bierz, nie w obce, tylko w swoje wiesz. Do końca. Na plaży promienie słońca, reprezentuj swoje, miej swój slang i szyk, przemieszając ścieżki życia, gdy zegar tyk, tyk, tyk, tyk, tyk, tyk, tyk.